passion. Zoka de chérie azali na mo piato. Kamba na gai na kati ya moragi ezali de kotoko. Soki alobi na gai ya boinga ye. Na mona kalokola de na mi boma. Motema na gai moto moto lokola na zwinde li kambo. Na kanga e na bamba na epai na gai ye. Koswani sa ya bamba na koka teo. Zambe soki majingo olongola gai na pasi ya poli. Bolingo ya bougie, soki ezwi maidi, tokotala epaye.